Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Вярнуўся жрэц, яшчэ больш сур'ёзна, чым раней. «Слухай уважліва, Геракл», – прамовіў ён, – «ты сапраўды павінен падпарадкавацца слабому і нікчэмнаму, як абвясціла Піфія. Нам стала вядомае імя твайго ўладара – гэта Еўрысфей, цяперашні цар Мікенаў і Тырынфа». Геракл вылупіўся на яго ўражаны. «Еўрысфей? Нікчэмнейшае стварэнне, якое спарадзіла зямля, ён сам пабаіцца аддаваць мне загады. А, ты не ведаеш, Геракл, глыбіня ў чалавечай натуры. Еўрысфей ненавідзіць цябе. Яго нянавісць мацнейшая за страх, таму ён будзе імкнуцца пазбавіцца ад цябе, а для гэтага будзе даваць табе небяспечныя, неймаверна цяжкія даручэнні. Выконваючы іх, ты здзейсніш 12 подзвігаў». «Што ты маеш на ўвазе? 12 чарвякоў, якіх я знішчу, як прадказвала Піфія? А, нішто сабе подзвігі!» Геракл засмяяўся. «Цішэй!» – перапыніў яго жрэц. «Зараз ты пачуеш нешта, услухайся!» Здзіўлены Геракл прымоўк. У цішыні пачуліся далёкія грымоты. Перуны ішлі не з нябёсаў, а, здавалася, прарываліся скрозь зямную тоўшчу. На некі момант падземныя грымоты змоўклі, а потым выбухнулі з новай моцай. Геракл для надзейнасці схапіўся за калоны і запытальна зірнуў на жраца. Твар старога быў па-ранейшаму спакойны. Зямля працягвала дрыжаць. Да грукату, што грамчэў ды даўжэў, далучаліся дзіўныя гукі, ці то стогны, ці то выццё. А калі грукат спыніўся, гэтак жа нечакана, як і пачаўся, і хістанні зямлі ўлягліся, у наваколлі пачуўся дзікі, ні на што не падобны янк. Як бы падавала голас вялізная, пачварных памераў стварэння, і толькі пасля гэтага настала цішыня. Геракл уражаны маўчаў. «Ты чуў», – сказаў па-ранейшаму спакойны стары. «Цяпер мы ведаем, што стала больш на адну пачвару. Сам Тартар, дэман апраметнай разам з яхіднай, напаўжанчынай, напаўзмяёй, спараджае іх. З нетраў зямных з'яўляюцца на свет пачвары, якіх нараджала сама Гея, зямля, маці ўсяго існага. О, але ж я лічыў, што барацьба паміж новымі багамі і пачварамі скончылася. Гэтак мне казаў выкладчык, мудры кентаур Хірон». «Не, барацьба працягваецца, Геракл. Тыфонды Яхідна, адроддзі Геі, па-ранейшаму спараджаюць пачвараў, а насельнікі нябёсаў бесклапотна смакуюць нектарды, амброзію на Алімпі. Ахвярамі пачвараў становяцца людзі. Іх занадта мала, каб супрацьстаяць пачварам. А гэтых столькі напладзілася апошнім часам. О, агнядышачы тыфон, тытаны і гэтая агідная Яхідна са сваімі мяшанцамі». Аднаго такога гада сам Апалон знішчыў на гэтым самым месцы, яго звалі Піфон, і агіднейшага ды пачварнейшага стварэння Апалонам прысягаю, я не бачыў. Але, Геракл, поўзаюць па свеце і больш вусцішныя стварэнні. Гэта і ёсць тыя самыя чарвякі земляныя, з якімі ты, Геракл, будзеш дужыцца. У цішыні прагучала наступнае пытанне Геракла. «А калі я здзейсню гэтыя 12 подзвігаў, пра якія ты кажаш, святар, калі я буду паслухмяна і цярпліва выконваць загады нікчэмнага Еўрысфея, ці заслужу я тады абяцаную ўзнагароду? Ці сустрэнуся я з сапраўдным бацькам? Ці прызнае мяне за сына непахісная Гера?» Здаецца, Піфія сказала яшчэ штосьці. Цяпер прыйшла чарга старога задумацца. Твая праўда, Геракл, нарэшце вымавіў ён. Я таксама памятаю гэтыя словы. Калі Геракл зразумее тое, чаго не хацеў зразумець Алкіт. Што ж не хацеў зразумець Алкіт? Ты прагнеш тлумачэнню, аднак я таксама не ведаю гэтага. Прадказанні дэльфійскага аракула заўсёды цьмяныя, зразумелыя толькі на палову. Адказ на другую палову пытання табе давядзецца шукаць самому. Гэта будзе няпроста, бо ты, Геракл, калі шчыра казаць, маеш боскае цела, узрост сталага чалавека, але душою ты яшчэ падлетак. Шмат чаму табе яшчэ давядзецца вучыцца самому, спяшайся. Пакуль Гея не нараджала новых пачвараў, з якімі табе давядзецца барукацца. Нямейскі прывіт. Першы подзвіг Геракла. Два пастухі, сівабароды і рудабароды, караскаліся са сваімі козамі па няроўнай, поўнай валуноў ды невысокіх скалаў лясной мясцовасці. Іх усё больш і больш уражвалі цішыня і бязлюддзе, што панавалі тут. Яны шмат чулі пра шчаслівую, густа населеную Аргаліду, пра чароўныя смарагдава-зялёныя пашы і тлустае быдла, пра шумныя гарады, прыстані з цудоўнымі іншаземнымі караблямі, пра палеткі ячменю і пшаніцы, з якіх, кажуць, ураджай збіралі двойчы на год, нарэшце пра шыкоўныя палацы. Дзякуючы гэтаму Аргаліда ды Мікены называліся залатаноснымі. Пастухі наслухаліся гэтых роспаведаў і кінулі нішчымныя пашы Факіды, перабіраючыся цераз перашэяк, які злучаў сярэднюю Грэцыю з Пелапанесам, і апынуліся ў Нямеі на паўночным усходзе Аргаліды. Цяпер яны з трывогай заўважылі, што патрапілі ў дзіўнае месца. Лес выглядаў змрочным і нежывым, бы пустэльня. Па дарозе пастухі не сустрэлі ніводнага чалавека, нават ніводная лясная жывёліна не перабегла ім дарогу птушкі, не спявалі на галінах, толькі шэрыя яшчаркі. Хуткія бы цені гойсалі між камянёў. «Не падабаецца мне ўсё гэта», – сказаў малады пастух, які ускараскаўся на гранітную глыбу, каб агледзіцца. «Лес ды скалы і ніводнай жывой душы вакол, і пахне нейкай трупячынай. Ай, навошта ты падбіў мяне сысці з Факіды? Там, на схілах Парнаса, хоць травы было замала, затое весялей. Музы так салодка спявалі свае песенькі. А тут? А ты хацеў бы яшчэ раз сустрэцца з тым бамбізам, які скраў нашага лепшага чорнага казла? Калі б мы затрымаліся, на колькі дзён ён бы ўсіх казлоў перацягаў на дэльфійскі ахвярнік. А за імі і нас бы як казлоў», – адгукнуўся стары пастух. «Эх, каб ён мне зараз патрапіўся, я б яму не вельмі ўпэўнена», – паабяцаў малады і раптам змоўк. Ён угледзеў тонкі струменьчык дыму, што выбіваўся з гаю. Вецер данёс да слыху абодвух пастухоў дзіўныя гукі, як быццам метал стукаў аб метал. «Мусіць, вёска?» – вырашыў рудабароды. «Нядрэнна было б, не хочацца начаваць пад адкрытым небам». «Думаеш, табе там чакаюць?» – спытаў старэйшы. «У гэтай мясцовасці не надта любяць іншаземцаў. Можа, лепш падацца да тых гораў на паўднёвым захадзе ды падшукаць якую кольвіч пячору? Не, чаго цягацца на гэтым жудасным лесе з людзямі, якімі б негасціннымі яны не былі, ўсё ж весялей». Яны прайшлі праз маўклівы платанавы гай і сапраўды дапялі да сялібы. Аднак яе выгляд толькі ўзмацніў трывогу, што перарасла ў сцюдзёны жах. Вёска здавалася зусім пустой, выглядала так, як быццам жыхары ўцякалі спехам, не прыхапіўшы нават самага неабходнага. Начынне, прылады, нават адзенне, плашчы, тунікі, усё гэта знаходзілі пастухі, зазіраючы па чарзе ў пустыя хаціны. Людзі знеслі ўсё, у чым былі. Пагналі скаціну, забралі дзяцей, але спешна кінулі ўсё астатніе. У іншых абставінах пастухі толькі парадаваліся, што можна прысабечыць тое, што кепска ляжыць, але цяпер ім было не да здабычы. Яны прачувалі небяспеку, страшную, таму што яе немагчыма было патлумачыць. Прывід смерці панаваў у паветры, бы рэзкі агідны пах. Зноў данёсся ўжо знаёмы ім гук, бразгат металу. «Кузня!» – закрычаў малады пастух. «У кузні працуюць кавалі!» І ён на скрут галавы кінуўся насустрач бразгатенню. Стары бурчаў, дацягнуўся за ім. «Не падабаецца мне ўсё гэта!» – казаў ён сабе пад нос. Яго спадарожнік таксама замарудзіў хаду. Сапраўды, кузня выглядала неяк дзіўна. Здавалася, шчыруюць там як след, але было ў ней нешта незвычайнае. «Пачакай, не заходь», – прашаптаў абачлівы стары пастух свайму таварышу. «Паглядзім спачатку». І яны зазірнулі ў кузню праз шырокую шчыліну ў сцяне. Рудабароды ўхапіўся рукамі за сцяну, каб не зваліцца ад здзіўлення. Мусіць, ніводзін смяротны ў жыцці не бачыў такога. У горні лютавала полымя, цяжка ўздыхалі мяхі, свіціўся бы вялікае пурпуровае вока кавалак распаленага металу, размерана падымаўся ды апускаўся вялікі молат, срэбным голасам дзінькаў малаточак майстра, але каваля не было бачна. Здавалася, што рэчы рухаюцца самі па сабе. «Да я нісам прысягаю, гэта цуд!» – выгукнуў рудабароды. Тут яны ўбачылі і работнікаў. Тое, што ім здавалася ценямі ад полымя, ператварылася ў чалавечка, ў дзіўнага, нават смешнага выгляду. У іх былі ненатуральна развітыя плечы, вялікія рукі і крывыя ногі, як у самага ўмелага боскага каваля Гефеста. Чалавечкі, адчуўшы чужы погляд, пакідалі прылады, схаваліся ў цень ды зніклі ў нейкіх шчылінах. Праца спынілася, кузня выглядала зусім пустой і маўклівай. «Хадзем адсюль», прашаптаў стары пастух, цягнучы за сабой таварыша. «Ад іх можна чакаць усялякай брыды, яны не любяць людзей, асабліва калі людзі сунуць нос у іх працу». «Ты ведаеш, хто гэтыя чарцяняты?» – заікаючыся спытаў рудабароды. «Это тельхіны, дэманы з вострава Родас, якія перасяліліся да нас. Кажуць, яны самыя ўмелыя кавалі, сам Гефест кіруе імі. Пэўна, яны выконваюць нейкі яго заказ, але гэта не нашая справа. Уцячы адсюль жывымі, вось задача». «А што? Пераначуем у якой хаціне ды пойдзем. Раз мы яшчэ жывыя, з намі нічога не можа здарыцца кепскага», – пасмялеў малады. «А, ты так лічыш? Гэты таксама думаў, што з ім нічога кепскага не здарыцца. Вунь, там, каля крыніцы». Малады зірнуў і адхінуўся, яму зрабілася млосна. Ля крыніцы ляжалі горкай белыя абсмактаныя косткі, без сумневу чалавечыя. «Свежыя, як бачыш», – заўважыў стары. «Вельмі акуратна абгрызены, нават для грыфаў нічога не засталося, да і грыфы не наведаюць гэтае клятае месца». «Чые гэта былі парэшткі? Няўрымслівага і смелага хлопца, які не схацеў сыходзіць разам з суседзямі, калі над вёскай навісла жудасная невядомая небяспека? Можа, яно сюды ўжо не прыйдзе?» – спытаўся дрыжачым голасам малады пастух. «Нахрупалася ўжо і ведае, што ў вёсцы нікога не засталося». «А, выбару няма», – адказаў стары. «У лесе яшчэ страшней. А яшчэ я веру ў рок. Тюхе. Як наканавана нам быць з'едзенымі разам з козамі, дык так таму і быць. Ды на ўсялякі выпадак прапаную прынесці ў ахвяру багам адну з нашых козачак. Заадно і самі павячэраем». Коза была прынесеная ў ахвяру на ахвярніку ў адной з хацінаў. Рэшткі мяса з'елі моўчкі і панура, мех з віном, які пастухі апаражнілі пасля ежы, амаль не разводзячы яго вадой, крыху палепшыў іх настрой. Ноч прайшла на дзіва спакойна, толькі стары чуў пра сон нейкі енк, што гучаў у лесе. «Мо, воўк?» А, хай нават леў. Бачылі мы такіх, я здужую звярыну, абы толькі гэта не была нячыстая сіла, казаў малады. Аднак яго спадарожнік толькі паківаў галавой. Козы паспелі за ноч вырвацца з загону і цяпер блукалі па двары, здымалі ўраджай загародаў, абшчыквалі пладовыя кусты. Раптам пастухі пачулі пранізлівы жаночы віскат. «Адчапіся, агідная жывёліна, бо Деметра, апякунка раслінаў, раздзярэ цябе на шматкі!» Пастухі знямелі. Паўстаў новы цуд, міртавы куст, які збіралася аб'есці каза, ператварылася ў дзяўчыну з зялёнымі валасамі і вачыма, аголеную да пояса. Ніжняя частка яе стану заставалася стволом дрэва, што ўрос у зямлю. «Дрыяда!» – прашаптаў стары. «А, дрыяда міртавага дрэва! Я аднойчы бачыў дрыяду!» Але тая жыла ў стогадовым дубе і сама была бабулькой. Агэная красуня. Дрыяда працягвала галасіць. Гэтае рагатае быдла сапсавала мне фрызуру. Прыбярыце, прыбярыце яго. Прыбярэм. Калі патлумачыш нам, што ў вас тут творыцца, мякка сказаў стары пастух. Ах, няма патрэбы вытлумачацца перад смяротнымі. Глядзі, пашкадуеш. Козачкі, а ту яе. Дрыядзе давялося разгаварыцца. У ваколіцах пасялілася пачвара, нямейскі леў. «Леў!» – пагардліва кінуў малады. «Я сам яго з'ем!» Ха-ха. Смех ды годзе, уся вёска спужалася вялікай коткі. «О! Да твайго ведаму гэтая котка вылюдак самой яхідны і двухгаловага сабакі Орфа! Ой, ён такі вялікі, што ты памрэш ад жаху, як толькі яго пабачыш, альбо застанешся заікам на ўсё жыццё. Але гэтага не здарыцца, бо вы разам са сваім статкам хутка станеце вячэрай гэтай пачвары. Мы будзем змагацца, прашаптаў малады пастух. Чым? Гэтай прасткай? Засмяялася дрыяда. Яго нават стрэлы не чапаюць, і льва можна адолець толькі голымі рукамі, але не вашымі. Бо гэты леў – пярэварацень. Што ж нам рабіць? Уцякаць адсюль і як мага хутчэй. Вунь па той сцежцы, што вядзе ў горы. Леў зараз лётае па той бок гары. Калі пашанцуе, ўратуецеся, а калі не? Тут дрыяда даволі мілагучна засмяялася і знікла. Замест яе паўстаў міртавы куст з буйнымі кветкамі. Козы аслупянелі і куста ўжо не грызлі. «Халера!» – выдыхнуў малады. «А нішто была ў дзеўка? О, каб мне ў тартар праваліцца! Трэба паслухацца яе парады!» – панура сказаў стары. «Да заходу сонца нам трэба пералезці цераз горы!» «Якія нявыхаваныя мужыкі!» – вымівіла дрыяда, паказаўшыся з міртавага куста, як толькі пастухі са сваімі козамі зніклі ў гаі. «Хамы! Каб былі ветлівымі!» Показала б ім правільны шлях. Хутка пастухі адчулі, што такое помста раздражнёнай дрыяды. Яны не прайшлі дзве стадыі, як заблукалі. Сцяжынка як быццам растварылася пад нагамі, лес стаў непралазны, а ў хуткім часе ўсю прастору зацягнула туманом, які споўз з гор, так што зніклі і самі горы. Пастухі сварыліся, згадвалі ўсіх злосных дэманаў ды спыніліся, каб не згубіць свой статак. І яны былі гатовы дзякаваць жыхарам небнябёсаў, калі ўбачылі ў тумане чалавечую постаць. «Паляўнічы!» – радасна выгукнуў малады пастух. «Ён выведзе нас з чашчобы!» «Чакай! Чаму гэта козы так перапужаліся? Быццам звера адчулі!» «Які табе звер? Хіба не бачыш, гэта чалавек!» «Так!» Гэта быў чалавек у вопратцы паляўнічага з лукам і стрэламі на плячы. Уражваў яго высокі рост і даўгія валасы, рудыя, зблытаныя, у рэпі яны апускаліся яму на плечы. Погляд Кінуты паляўнічым на пастухоў і козаў быў халодны, дапытлівы, незнаёмец варушыў вуснамі, як быццам пералічваў пра сябе статак. Стары загаварыў: «Мы, бедныя пастухі, мы кіраваліся ў Тырынф, але збіліся з дарогі». Голас незнаёмага быў гучным, уладным, быццам ён належаў не простаму паляўнічаму, а якомусь мясцоваму князьку. «Да вечара вы адсюль не выблукаеце. Прапаную пераначаваць у мяне ў пячоры на схілі гары. Абяцаю добрую вячэру». Пастухі пераглянуліся. Яны зусім не хацелі затрымлівацца ў гэтым клятым месцы, аднак тон незнаёмых не цярпеў адмовы. «Хадзіце туды, да таго вялізнага явара», – паказаў незнаёмец. «Я вас даганю, я тут лісу паляваў, трэба падабраць». Ён знік. Разгубленыя пастухі пацягнуліся у паказаным кірунку. «О, не падабаецца ён мне», – напаўголасу сказаў малады. «Вочы ў яго нейкія і валасы, усе ў дзядоўніку. Ой, мне таксама». Ззаду пачуліся крокі, незнаёмы даганяў іх. «А ўсё ж такі гэта жывы чалавек», – вымавіў малады пастух. «А зусім не ле...» «А, шалёны, аглушальны, поўны пякельнай лютасці рык прагучаў іх за спінамі. Пастухі паспелі азірнуцца, і бы снапы паваліліся на зямлю». Абуджэнне было жудасным. Пячора, дзе пастухі заначавалі, аказалася заваленай вялізнымі камянямі, раскідаць якія было б не пад сілу чалавечым рукам. На імгненне бліснула дзённае святло, зазвінеў посуд з пітвом ды ежай, пасля чаго ў пячоры зноў запанаваў паўзмрок. «Частуйцеся, дарагія госці, глядзіце, не схуднееце», – прагучаў голас паляўнічага, сустрэча з якім так сумна змяніла іх лёс. Пэўна, ён таксама збіраўся прыступіць да ежы. Прагучаў жаласны енк адной з козаў, а потым храбусценне костак ды агіднае чмяканне. Праз шчыліну між камянямі і скляпеннем пячоры можна было бачыць, як гаспадар снедае. Сумненню не было. Гэта быў такі вялізны, агідны, крыважэрны драпежнік, якога дагэтуль не спараджала зямля. Адной козачкі яму не хапіла. Хрумсталі косткі, крывавыя пырскі даляталі нават у пячору. Малады пастух з загідай зірнуў на свой чарапок з ежай. «Ой, ніколі ў жыцці не дакрануся да казляціны», – прамармытаў ён. «Твая праўда», – сумна адгукнуўся стары пастух. «Ні да казляціны, ні да праснакоў на мёдзе, ні да віна мы самі пойдзем на дэсерт. Пасля таго, як гэтая пашча зжарэ апошнюю казу». Тым часам штосьці перашкодзіла пачвары скончыць сняданак. Прагучаў аглушальны рык. Палоннікі прыпалі да шчыліны і адхіснуліся. У пячору залетела страла. Тузіны іншых са свістам пранізвалі паветра, стукалі па камені. Жывёла, у якую былі накіраваныя стрэлы, шалела ад лютасці, ад яе рыку здрыгвалі скляпенні пячоры. Але, мяркуючы па ўсім, стрэлы не шкодзілі ёй. «Аіт, мяне пабірай!» – прашаптаў стары пастух. «Але я гатовы прысягнуць чым заўгодна, што я бачыў. Стрэлы праходзілі праз цела гэтай жывёліны, як скрозь масла, а ён жывенькі». «Хто ж страляў? Ты не пазнаў?» «Вось жа ён, той дзяцюк, што скраў нашага лепшага чорнага казла зерні, шчапіўся з жывёлінай у рукапашнаю». Сапраўды, той спажыў усе стрэлы, а бамбі залеў спакойна стаяў на месцы. Пастухам здавалася, што львіная мыза скрывілася ў нейкай падабенстве ўсмешкі. Раптоўна звярынае цела сцялася ў камяк цягліцаў, адарвалася ад зямлі адным скокам леў, пераадолеў адлегласць, што аддзяляла яго ад ваяра. Удар вялізнай львінай лапы мог паваліць дрэва, але чалавек толькі пахіснуўся. Ён зваліўся толькі пасля таго, як звер ударыў па ўсім корпусе. Цела, распрасцёртае на зямлі, выглядала нежывым. Леў некалькі разоў ляснуў па ім лапай, перавярнуў на спіну. Гэта нагадвала гульню вялізнай коткі з клубком. Львіная пашча ашчэрылася, прагучаў аглушальны рык. Пастухі зразумелі, што зараз пачнецца крывавая вячэра, і кінулі глядзець. Калі б яны здолелі, дык залілі б сабе вушы воскам, як гэта рабіў Адысей. Што адчуваў у гэты час павалены? Ці мог ён наогул штокольвічы адчуваць, ці бог смерці Танат уже прытупіў яго зрок і слых зрабіў нечуйным да пакутаў? І ён бачыў навіслую над ім галаву з кудлатай грывай, адчуваў смурод вялізнай пашчы. Гульня нядоўга працягнецца, і ён гэта цалкам усведамляў. «О, бацька Зеус!» – паспеў ён вымавіць пра сябе кароткую малітву. «О, велічная Гера, дазвольце мне сабраць сваю моц, каб падоліць гэтую брыдкую пачвару!» Калі б пастухі працягвалі сачыць за двабоем, яны б заўважылі сякія такія перамены. Цела Геракла, якое здавалася абмяклым раптам, узбугрылася вузламі цягліцаў ды жылаў. Дзве рукі злучыліся на горлі жывёлы. Цела монстра, недасягальнае для стрэлаў, раптам скукожылася, паддалося жалезнаму хапуну магутных рук. Жывёліна ўжо не магла рыкаць з пашчы. Пацякла крывавая пена, і раптам Геракл адчуў пад пальцамі нешта слізкае, вагінастае. Леў ператварыўся ў змяю, вялізнага ўдава з поўнымі злосці вачыма і сіпячай пашчай. Але хапун Геракла не слабеў. Жоўты агонь, якім свяціліся злосныя вочы ўдава, стаў паступова згасаць. Аднак перш чым спруцянець, Пярэваратень яшчэ некалькі разоў змяніў аблічча, ператварыўся то ў чалавека, то ў вялізнага сабаку. У ім паўтараліся вусцішныя рысы яго продкаў, абрыдлівых монстраў, спараджоных калісьці яей. Пастухі уяўлялі сабе, як храпе сыты леў, ператвараючы у няўрымслівага ваяра. Яны падлічвалі, колькі гадзін засталося жыць ім самім, якраз столькі, колькі трэба было гэтай прорве, каб зноў згаладнець. Але пра іх згадалі значна раней, чым яны меркавалі. Камень, што зачыняў уваход у пячору, быў адкінуты. Сляпучае сонечнае святло ліпнула ў пячору, аднак пастухам, якія падрыхтаваліся да ганебнай пагібелі, гэтае святло падалося начной цемрай. Ім кінулася ў вочы аж чэрная львіная мыза, вялізная кіпцястая лапа. Яны гупнуліся на калені, ў іх не было моцы ні супраціўляцца, ні проста зірнуць у вочы сваёй пагібелі. «Не еш мяне, о страшыдла!» – прасіў ачмурэлы ад жаху малады пастух. «Пачакай хоць дзянёчак, пачастуйся для пачатку гэтым дзядулькам, і он і так зажыўся на свеце!» І раптам іх ацвярэзіў з'едлівы голас. Старыя знаёмыя, а дзе ж вы пагублялі сваіх козаў, шаноўныя?» Волат, апрануты ў ільвіную шкуру, быў увесь спаласаваны крывавымі пісягамі, слядамі львіных зубоў ды кіпцяў, асобныя раны яшчэ крывавілі. Але голас быў вясёлым, голас пераможцы. «У мяне ёсць віно. Добрае, неразбаўленае вінаграднае віно з парнасскіх схілаў», – вымавіў стары пастух. «Прамы ім свае раны, Алкід, не называй мяне больш Алкідам», – сказаў пераможца. «Я стараюся забыцца на Алкіда, і вам раю зрабіць тое ж самае. Называйце мяне Гераклам». Геракл імкнецца змяніць не толькі імя, але і сваю сутнасць. «Ай, вось толькі, каб хто навучыў, што для гэтага трэба рабіць. Вазьмі нашых козаў, Геракл, Вазьмі ўсіх, якія засталіся. Бяры нас сваімі слугамі, калі хочаш. Не, не трэба. Я прызвычаюся падарожнічаць сам. А за сваё ўратаванне падзякуйце не мне, а... Геракл задумаўся. Вялікаму Зеўсу ды боскай Геры. Да яшчэ Еўрысфею скажыце дзякуй. Гэта ж была ягоная ідэя знішчыць нямейскага пярэваратня. А ідэі цяпер на вагу золата. Я ж толькі пакорлівы выканаўца. Дзіва, што ўся слава пра перамогу над нямейскім і львом дастанецца цару. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана «Бурлескі» Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.